تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat. Evet, meşiyetullah. Allah'ın dilemesiyle alakalı. Baba devam ediyoruz. 96. hadise geldik. 96 nolu hadise geldik. İnşallah bu hadisi de aldıktan sonra önümüzdeki hafta dediğim listeyi size vereceğiz. Ondan sonra bir müddet bu hadislere ara vereceğiz. O liste üzerinde gittikten sonra hadisleri çok tafsile dalmadan hızlıca alıp diğer baba geçeceğiz. Evet, İbn Abbas hadisi bugünkü dersimizde. Tek bir hadis alacağız. Çünkü gene çok eksiğimiz var. Bir türlü intibak gösteremiyoruz. Kim okuyacak? Karimiz kim bugün? Okumak isteyen kim var? Okumak isteyen parmağını kaldırsın. Yoksa oku. Oku. Kâle Buhâriyû قال حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي. Şimdi nasıl yapacağız hadisleri? Okurken uslubu öğreneceğiz. Başta ne dedin? Galel Buhariyu dedin. Dua etmedin. Senden bir dua istedi. Rahimehullah. Galel Buhariyu ya da Galel İmamul Buhariyu rahimehullah. Haddesena dedin Muhammed, değil mi? Ondan sonra haddefena da gelebilir, akberena da gelebilir. An dışında bir siga geldi mi ya da enbeena da gelebilir. Muhakkak başına bir gale getiriyorsun. Ama an geldi mi getirmiyorsun. Şimdi ona göre oku. Kâlel İmâmul Buhariyyü rahimahullahu haddesena Muhammedun. Demin bir daha gal dedin, gerek yok. Çünkü zaten dedin. Orada gal diyen kim? Buhari. Bir daha baştan oku. Kâlel İmâmul Buhâriyyü rahimahullâhu. Haddesena Muhammedun. Kâle. Güzel. Haddesena Abdülvehhâbissekâfiyyü. Haddesena. Bir daha kâl diyeceksin. Kâle haddesena Halidun el-Hizâ'u an ikimete. Hizâ mı? Halidu Nil Hazza. Bir daha. Haddesena Halidu Nil Hazza'u an ikrimete. An geldi mi başına getirmiyorsun. Evet. Ne demiş? İbni Abbasin radiyallahu anhuma. İbn başındaki hemze kat'i mi, vasıl mı? Vasıl. An İbni Abbasin. An İbni Abbasin radiyallahu anhuma. Niye anhuma dedin? Oluyor Resul için. Abdullah, evet. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dehale ala a'rabiyyin ye'uduhu fekale la be'se aleyke tahurun inşaallahu kale kale'l a'rabiyyü kale'l a'rabiyyü tahurun bel hiye humme tefuru ala şeyhin kebiri tuziruhu kubura. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fena'am izen. Sizinkinin başında F var mı? Var. Fena'am izen. Evet. Oku Halil tercümesini. Bize Halid'en Hazze ikrimeden, o da İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Arabinin yanına onu hasta ziyareti yapmak üzere girdi ve Hastalığın zararsız geçmiş olsun. Günahlarını temizleyici bir kefarettir inşallah. Duasında bulundu. İbn Abbas dedi ki, Arabi, günahları temizleyici bir kefarettir. Fakat bu öyle geçici bir hastalık değildir. Bu yaşlı bir ihtiyar hasta üzerinde harareti kaynayan ve onu kabirleri ziyaret ettirecek olan humma hastalığıdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu halde peki öyle olsun buyurdu. Evet. İmam Buhari Meşi'e babına ne yapmış? Bu hadisi delil olarak almış. İbn Abbas'tan bir hadis bu. İbn Abbas radıyallahu anhuma, evet, Kur'an'ın neyi? Müfessiri değil mi? Tebri, mütercimi. Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda gerçekleşen bir olayı burada bize ne yapıyor? Aktarıyor, anlatıyor. Önce fiili anlatıyor, daha sonra Arabi ile Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında geçen neyi? Hadiseyi anlatıyor. Ne diyor İbn Abbas? Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme dakhala ala arabiyyin ya'uduhu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir Arabinin, bir neyin? Arabinin yanına gitmiş. Arabi. Arabi Peygamber Efendimiz'in yanına gitmiyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Arabi'nin yanına gidiyor. Doğrudan Arap değil bakın. Arabi. Nedir Arabi? Bizim anladığımız anlamda nedir Arabi? Nedir? Arabi deyince ne anlıyorsunuz? Köylü mü? Bedevi. Çölde yaşayan. Çölde, dağda, bayırda. Arap ise daha genel. Arap kavmine mensup kim? Herhangi biri. Bu ne olabilir? Arap. Arabi de olabilir. Hadari de olabilir. Yani Arabi, yani çöllü. Hadari ne? Şehirli. Her ikisi de olabilir. Sadece şu bölüme hitap eden bir ney bu? Hadis. Şimdi Arabi ismi bile geçmiyor rivayette, dikkat ederseniz. Muhtemelen İbn Abbas ismini bilmiyor. Muhtemelen ismini bilmiyor. Çünkü ismini bildiği biri olsaydı muhakkak zikrederdi. Yani mesela bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gittiği adam Ömer de olabilirdi. Osman da olabilirdi. Cabir de olabilirdi. O zaman ismini verirdi. Ama Arabi. İsmi meçhul. Yani belki de Peygamber aleyhissalatü vesselamı Arabi sadece orada o lahzada gördü. Çünkü alacağız. Hemen bir gece sonra ölüyor. Hatta o günün gecesi ölüyor. Sabaha varmıyor. Yani bu Arabi belki de bu ruhiyetle sahabi oluyor. Belki de Peygamber Efendimiz'i burada görerek sahabi oluyor. Belki daha önce görmüştür, bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, Arabi. Çölde yaşayan bir insan bir vesileyle ne yapmış? Gelmiş. İşte bu Arabi muhacir olup Medine'ye hicret edip hasta olan bir sahabi de olabilir. Ya da herhangi bir hacetinden dolayı Medine'ye gelmiş bir insan da olabilir. Muhtemelen hacetinden dolayı Medine'ye gelmiş bir insandır. Muhtemelen. Çünkü nasla bir ne yok? Açıklık yok. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zatın, bu sahabinin yanına gidiyor. Ne için gidiyor? Rivayet açıkça ifade ediyor. Ya'uduhu. Adamcağız hasta ziyareti için gidiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama hasta olduğu için ziyaret namıyla gidiyor. Şimdi bu hadisten alacağımız çok nasipler var. Muhtemelen Peygamber Efendimiz ismini bilmiyor. İsmini biliyor ama İbn Abbas bilmiyor. Yani sahabenin cüllüsünün Arabi olarak gördüğü, İbn Abbas'ın Arabi olarak gördüğü, Bedevi olarak gördüğü, ismini bilmediği belki de. Bir zatın yanına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ziyarete gidiyor. O insan hasta olduğu için. Yani insanlık aleminin en şerefli zatı, mertebece en yüksek zatı ne yapıyor? Bir bedeviye gidiyor hasta ziyaretine. Bu şudur. Menzilce yüksek olmak, mertebece yüksek olmak, bu dünyalık namına da olur, ahiretlik namına da olur. Peygamber Efendimiz'de her ikisi de var. Hem dünyalık namı, hem ahiretlik namı. Dünyanın en büyük kralı, en büyük meliki, aynı zamanda da en büyük nesi? Nebisi değil mi? İkisini bir arada toplamış. Hem dünya hem ahiret. Böyle bir insan, ismi, sanı, muhtemelen belli olmayan ama sadece onun dinini paylaştığı, Rabbini kabul ettiği, kendisini de nebi olarak gören bir insanın ziyaretine gidiyor. Hasta ziyareti. Ve böylelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce mekanı ne yapmıyor? Zedelenmiyor. Yani şimdi düşünün, bir vali herhangi bir vatandaşa, bir Ebu Bekir değil bu, bir Ömer değil, yani eşraftan değil, gidecek hasta ziyaretine. Ya da il müftüsü. Şimdi biri dünya, biri ahiret. Misal. İşte bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyini gösteriyor? Tevazusunu. O kadar mütevazi bir insan. Yani peygamberlik bir vasıf. Ama o peygamberlik insanlık içinde var. Yani insan olmadan peygamber olamıyorsun. Melekler peygamber olamamış. Cinler peygamber olamamış. Yani önceki vasıf ne? İnsanlık. Allah'ın kulu ve Resul. Kulluk olmadan Resullük olmuyor. Yani insanlık vasfı içinde bunu cem etmiş. O insanlık vasfı ne yapıyor? Peygamberlik vasfıyla da birleşince hem dünya ve ahirette ne var? Üstünlük var o vasıfta. Onu alçaltmıyor. Yani gidiyor o Arabi'yi ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Hasta ziyareti. Evet. Bu demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyini? Bize tevazusunu gösteriyor. O kadar. Evet. Mütevazi ney? Bir kişiliği var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Demek ki hasta ziyareti o kadar önemli. Yani bir insan Müslüman olduğunu bildiği, çok iyi de tanımadığı, ismini ya da namını ya da künyesini herhangi birinden duyduğu bir insanın da neyine gider? Ziyaretine gider. Müslümanın Müslümanı üzerindeki haklarından bir tanesi de hasta olduğunda ne yapmak? Ziyaret etmek. İşte düşünün, bir Arabi'nin hasta ziyaretine giden bir peygamberin tabisiyiz biz, ümmetiyiz. O halde demek ki hasta ziyaretin ehemmiyeti buradan ne yapıyor? Çıkıyor. Peygamber Efendimiz eşraftan birine değil, çöl halkından birine bir vesileyle Medine'ye gelmiş. Belki de o anda geldi, o anda hastalık vurdu. Çünkü biz Medine'nin humma hastalığını ne yaparız? Biliriz. Medine'de humma hastalığı çok neydi? Yaygındı. Mekke'den Medine'ye hicret edildiğinde sahabe de yakalandı buna. Mesela bir Ebu Bekir, mesela bir Bilal. Hatta öyle ateşli hastalıktır ki zihnin gider, kaybolur. Sayıklamaya başlarsın, ne dediğini bilmezsin. Bazen o ne dediğini bilmediğin şeyler içinde çok güzel beyitler, şiirler çıkar. Buhari ve Müslim'de Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Bilal'in bu hastalığa yakalandığında, tamam mı, acıdan ızdıraptan, bazen de kendilerini kaybetmekten mütevellit besteledikleri şiirler vardır. Öyle bir hastalıktır bu humma hastalığı. İşte Medine'de çok yaygındı bu. Çok çok yaygındı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hicretiyle, insanların oraya da Peygamber Efendimizin hicretinden sonra gelmesiyle bu hastalık bir müddet Müslümanları bayağı ne yaptı? Sarstı. Hemen hemen pek çok Müslüman buna ne yaptı? Yakalandı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan dua istediler. Ne istediler? Dua. Dua isteyince Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan, Peygamber Efendimiz de ellerini açtı, Rabbine dua etti. Rabbinden bu hastalığı Rabuk bölgesine ne yapmasını? Sürmesini, nakletmesini. Bak, hastalığı büsbütün kaldırmasını değil. Belki isteseydi kaldırırdı Mevla. O bölgeye yollamasını. Çünkü o bölge biraz daha mehcur, biraz daha çöl. Çok fazla insanın ne yapmadığı? Uğramadığı bu bölge. Bunu istedi, talep etti Rabbinden. Allah Azze ve Celle de ne yaptı? Habibinin bu talebini kabul etti. Ondan sonra Medine'de humma hastalığı hiç görülmez olmadı. Görüldü ama eskisi gibi değil. Eskiden pek çok insan yakalanıyordu. İşte bu adamcağız da artık hummayı Medine'ye geldiği zaman mı kaptı? Yoksa hummayla geldi de Medine'ye, Medine'de iyice ne yaptı? Attı mı onu bilmiyoruz. Ama bize hadisin verdiği ne? Diyor ki Peygamber Efendimiz hasta ziyareti için bir Arabi'nin yanına geliyor, giriyor adamcağızın bulunduğu yere ve diyor ki fekal la be'se aleyk, hafiftir, hastalığın hafiftir, umarım hastalığın ne değildir, kuvvetli, güçlü değildir. Ne demek la be'se? Zararı yoktur. Aleykümselam umarım. Umarım sana ne yapmaz? Zarar vermez. Ve peşinden de ne diyor? Tahurun inşallah. İnşallah bu hastalık bir temizleyicidir. İnşallah bu hastalık bir nedir? Temizleyicidir. Şimdi burada iki tane lafzımız var bizim. Neyimiz var? İki tane lafzımız var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu iki lafız var. Zararsızdır. İnşallah temizleyicidir. Şimdi ilk şıkta yoğunlaşacağız. Bu ilk şık dünyayla alakalı. Neyle alakalı? Dünya ile alakalı. İkinci şık, onda da yoğunlaşacağız, ahiretle alakalı. Nedir zararsızdır? Bir adam en ileri derecede kanser hastası bile olsa ve sen bunu bilsen, yanına girdiğinde selam aleyküm, aleyküm selam, abi ya sen öleceksin ya, senin hastalığın mahvetmiş seni ya, sen bitmişsin, bundan çıkışın yoktur diyebilir misin? Diyemez. Dersen adamı psikolojik olarak zaten dünyadan öbür ahirete, yani öbür dünyaya yolcu yaparsın, uğurlarsın. İşte bakın bu bir ney? Motivasyon. Bu Allah'ın kazasına, takdirine müdahale değil. Bir şeyin o anlamda zararlı mı, zararsız mı? Dünyada kaldırıcı mı yoksa öbür tarafa yollayıcı mı olduğunu sadece kim bilir? Allah bilir. Adam öyle hastadır ki bazı doktorlar 10 yıl ömür biçerler, 1 ayda ölür. Ha, bazı doktorlar başka bir hastaya 3 ay ömür biçerler, 5 yıl, 10 yıl yaşar. Bunu ancak kim bilir? Allah bilir. Şimdi bu motivasyonla adamı ne yapacaksın bir kere? O hastalığın neyinden, pençesinden, hararetinden kurtaracaksın, gayret edeceksin. İşte zararsızdır diyeceksin adama. İnşallah iyileşeceksin. Bu hastalık inşallah seni ne yapacak? Terk edecek. İnşallah eskiden ayakta namaz kıldığın gibi namaz kılabileceksin. İnşallah oruç tutabildiğin gibi oruç tutabileceksin. İnşallah çocuğunu kucağına alıp oynadığın gibi alıp oynayabileceksin. Demek ki bu motivasyon. Bu tamamen adamı dünyaya bağlamak. Adamı nereye bağlamak? Dünyaya. Böylelikle adamı dünyaya bağlayacaksın. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hasta ziyaretinde bakın bu duayı yapıyor. E bu dua elbette vahiy ile kendisine bildirilen bir dua. Ama öyle bir dua ki dünyası da var, ahireti de var. He. La be'se aleyk. He. Sana bir zararı olmayacak bunun inşallah. İnşallah sen bu halinden sıyrılacaksın. Ne yapacaksın? Kurtulacaksın. Peşinden ne? Ahiret boyutu. İki boyutu var bunun. İki boyutu. Nedir o? İnşallah Allah temizleyecek. Sadece dünyanı değil, ahiretini de. Nasıl? Eğer seni bu hastalıktan kurtarırsa Rabbim, çıkarsan yani bu hastalıktan salime, seni bu hastalıktan kurtarmıştır. Neden kurtarmıştır? Bu hastalıktan kurtarmıştır. Hastalık gitmiştir. E peki hocam, yani madem gidecekti niye bu kadar çektim ya? Vermeseydi bana madem bu hastalığı, işte ne olacak o? Günahlarına kefaret olacak. O günahlarını temizleyecek. Hem dünyada kaldın, hastalıktan kurtuldun, çektin ama o ara yapmış olduğun kul hakları hariç pek çok günahını belki ne yaptı bu? Temizledi. E yok. Dünyada kalamadın. Ecel geldi. Rabbin aldı canını, öldün. Yine korkma. Boşuna çekmedin. Çünkü niye? Ahirette hesabın var. Bu hastalık o hesapta karşına çıkabilecek nelerden? Bazı günahlardan seni ne yaptı? Temizledi, kurtardı. Anladık değil mi? Hem dünya hem ahiret bu aynı anda. Hayatta da kalsa ölsen. E başka boyutu var. İnsana neyi öğretiyor böyle bir hastalık? Sabrı öğretiyor değil mi? İnsana en çok mudi hastalıklar sabrı öğretir. Peygamberlerin geneli de bu tür hastalıklarla ne yapılmıştır? İmtihan edilmiştir. Böylelikle sabredersin. Sabredince hem dünyan daha tatlı olur, hayatın ızdıraplı olmaz, hayatın işkenceli bir hayat olmaz, hem de ahiretine faydası olur. Çünkü sabrın tadına varırsın. Sabrın tadına varınca da ne yaparsın? Sabredenlerle birlikte olursun. Peygamberlerinden sıddıklarına, şehitlerine kadar. Demek ki iki yönü de ne? Bizim için ne? Bu işin geçerliliği. Peki bütün bunlar neyle oluyor? Hastalık zararlı ya da zararsız. Temizleyici ya da gayrı temizleyici. Hepsi neyle oluyor? Allah'ın meşiyetiyle oluyor. Allah'ın meşiyeti olmadan, dilemesi olmadan hiçbir şey olmaz. Allah bir şeyi dilemişse olur. Dilememişse olmaz. Bak başlığına uygunluğu işte hadisin. Ne? Bu bölüm. Yani ne demek istiyor? Sağlık da hastalık da kimden? Allah'tan. Hayat da ölüm de kimden? Allah'tan. Bunun ötesi yok. Demek ki bir hastanın yanına gittiğin zaman selam vereceksin, oturacaksın, diyeceksin ki la be'se aleyk, iyileşeceksin. Bunun sana zararı olmayacak. Kalkacaksın, ayaklanacaksın inşallah. Tahurun inşallah. Ne yapacak? Bu senin günahlarını ne yapacak? Temizleyecek. Seni günahlardan arındıracak. Yani bu hastalık vesilesiyle sağlığın kıymetini ve Rabbinin şafi olmasının, yani şafi ismine haiz olmasının, şifa sıfatına sahip olmasının kıymetini bileceksin. Kimden dileyeceksin bunu? Rabbinden dileyeceksin. Yani bunu sana Rabbin verecek. Eğer bu Allah'ın dilemesiyle oluyorsa kimden dileyeceksin bunu? Allah'tan dileyeceksin. Başka kimseden dilemeyeceksin. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki çok dikkat etmek lazım. İnşallah bir zararı yok. İnşallah iyileşeceksin. Bu günahlarına senin ne olacak? Kefaret olacak. Lakin Arabi diyor ki, Gal İbn Abbas diyor burada, ilk Gal İbn Abbas'ın. Sonra diyor ki Gal Arabi, Arabi diyor ki tahur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona iki şey söylüyor. Ama garibim, o kadar hasta ki humma hastalığı insanın zihnini de etkiler. Yani insanın dünyaya olan iştiyakını, bağlantısını ne yapar? Keser. Yani der ki ya, yani günahlarıma kefaret olacaksa olsun, benim canımı alsın Rabbim de şu ağrıyı çekmeyeyim, şu sızıyı çekmeyeyim. Şimdi adam öyle modda, yani o hale girmiş. Peygamber Efendimiz ona zararsızdır, ayağa kalkacaksın, ayaklanacaksın, iyileşeceksin dediği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki tahur. Şimdi burada iki ihtimal var. Bir, bunun günahlara kefaret olduğunu kabul ediyor. Onda bir problem yok. Günahlara ne? Kefaret olduğunu kabul ediyor. Ama günahlara kefaret de, bu hastalık da öyle bir hastalık ki adamı sabaha ne yapmaz? Çıkarmaz. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Sözle mukabelede bulunuyor. Diyor ki, sizde de o vecihle tercüme etmişler. İki tercüme de olabilir buna. Yani tahurdan sonra soru işareti koyarsan ayrı bir ifade, koymazsan ayrı bir ifade. Sizde tahurdan sonra soru işareti var mı? Yok. Yani diyor ki, yani ey Allah Resulü, tamam günahlara kefaret olması doğru. İnşallah günahlara kefaret olur. Ama zararsız olmasına gelince, bu öyle bir hastalık ki belli özelliklerini zikretmiş. Yani bu beni götürür. Hele benim gibi böyle yaşlı, pirifani bir adamı bu hastalık yaşatmaz. Dünyada ne yapmaz? Bırakmaz. Bu bir ihtimal. Sizde o tercih edilmiş değil mi? Sıbak ve siyakından sizden o anlaşılıyor. Ama Arabi'nin tavrından sonra bir soru işareti koyarsa, günahlara kefaret mi? Yani bu benim günahlarımı ne yapar? Temizler mi? Temizlerse o zaman, yani bu benim beynimi de kaynatsa, benim ruhumu da alsa, cesedimi de tüketse hiç önemli değil. Bu anlamda ifade edebilir. Hangi anlamı ifade ettiğini Allah bilir. Ama bir haslet var burada. Her iki halde de adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mukabelede bulunuyor. Bir reddiye değil bu. Yani ne demek? Yani demek istiyor ki, yani günahlara kefaret olması, sen şarisin. Böyle ifade ediyorsan böyledir. Ama yarına gelince, yani beni zararsız bir halde yaşatacağına gelince, yani bana hiç öyle gelmiyor gibi. Halbuki burada adamın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona vermiş olduğu motivasyonla ne yapması lazım? Ümitlenmesi, mutlu olması, biraz daha iyileşmek için ne yapması? Zihnen çaba sarf etmesi gerekiyor. Ama adamcağız pek o çabada değil. Niye? Şimdi rivayet geliyor zaten. Diyor ki bel hiye humma tefur. Ey Allah Resulü, bu humma hastalığı, humma kaynıyor, kaynıyor. Beyni de kaynatıyor, bedeni de kaynatıyor. Beyni de kaynatıyor, bedeni de kaynatıyor. Öyle bir humma ki bu ne yapıyor? İnsanı kaynatıyor. Şimdi bakın, çok önemli. İki, ala şeyhin kebir. Ben genç bir insan da değilim. Güçlü, kuvvetli bir nefer de değilim. Bir de ne? Yaşlıyım, pirifani bir adamım. Bu humma hastalığı herkese gelebilir. Genci de gelebilir, yaşlıya da gelebilir, çocuğa da gelebilir. Şimdi bu humma hastalığı zaten belli başına büyük bir hastalık. Bir de böyle benim gibi pirifani, yaşlı bir adama gelirse beynini iyice kaynatır. Böyle bir hastalık. Peki böyle bir şiddet hastalık, böyle de yaşlı bir insana İsabet ederse tuzîruhul kubur, onu kabre yollar. Yani kabirleri ona ziyaret ettirir. Şimdi adamın kanaati. Şimdi biz buradan bazı hisseler alacağız, bazı nasipler alacağız. Hem hasta için hem de hastayı ziyaret eden insan için. Hasta için, hasta kendisini ziyaret edenin kendisiyle ilgili neyine? İyileşme temennilerine, dileklerine canı gönülden ne yapacak? Katılacak. Çünkü Rabbimi hangi niyetle, ne zaman, neyi, nerede istediğine vereceği cevabı ondan başkası ne yapamaz? Bilemez. Bu hasta için geçerli olan bir kaydı. Hasta ziyaretinde bulunan için işte o da onu ne yapacak? Motive edecek. Hem iyileşeceğine inandırmak için hem de bu hastalığın onun sadece iyileşmesine değil, dünyevi olarak, bedeni olarak değil, uhrevi olarak da zarar hanesine değil ya ney? Fayda hanesine yazılacağı. Çünkü ne yapıyor? Günahları temizletiyor değil mi? Ortadan kaldırıyor. Ha, demek ki iki hissesi var bu hadisin bize. İki hissesi var. Adamcağız böyle demiş. Şimdi diyor ki Hafız İbni Hacer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama böyle deyince adam yani biraz tereddüt etti, kabul etmedi. Kabul etmeyince de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki madem öyle senin dediğin gibi olsun. Yani ne dedi? Galen Nebiyyü Sallallahu Aleyhi Vesselam fena'am izen. Öyleyse dediğin gibi olsun. Evet. Yani ne demek o? Günahlarına kefaret olsun. Ama yanına çıkıp çıkmayacağın hususunda bu benim bir temennimdi. İnşallah zararsızdır. Hani iyileşirsin. Madem ki sen bu hususta ne yaptın? Bir yeistesin, mütereddisin. Madem öyle olsun. Peygamber Efendimiz üstüne gitmedi. Bakın buradan da bir hisse alacağız. Ya olmaz değil. Tamam mı? Herif çok arkadaşım iyileşeceksin. Yok, üstüne gitmeyeceksin adam. Madem öyle öyle olsun. Yani Peygamber Efendimiz ne yapmadı aleyhissalatü vesselam? Üstüne gitmedi. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Tabarani diyor rivayetinde şunu belirtti. Adam o gece yattı, sabaha ölü kalktı. O gece yattı, sabaha ölü kalktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki emma izâ ebeyte fehye kemâtev. Eğer sen reddediyor, kabul etmiyorsan senin dediğin gibi olur. Niye? Kazâullah kâin. Çünkü Allah'ın takdiri ve kazası zaten olacak. Ne demek? Yani sen öyle diyorsan senin o söylediğin de Allah'ın kazası içinde zaten. Bu olacak. O halde öyle de desen, böyle de desen, yani yarına çıkacağım da desen, çıkmayacağım da desen, iki şıkta neyin içinde? Allah'ın kazasında. Çıkacaksan zaten kazada olduğundan çıkacaksın. Çıkmayacaksan zaten kazada olmadığından dolayı çıkmayacaksın. O halde çıkacağını temenni et. Neyi temenni et? Çıkacağını temenni. Diyor ki fema emsa minel gadi illa meyyiten. Adam ertesi güne ne yapmadı? Çıkmadı. Adam ne yaptı? Öldü. Bu dünyadan intikal etti. Evet. Bu hadisten bizim anlamamız gereken ne? Neyi anlayacağız? Bize bu hadis ne veriyor? Allah Azze ve Celle'nin dünyevi musibetler olarak insana vermiş olduğu, insana isabet eden maddi ya da manevi, bedeni ya da mali ne varsa bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin neyiledir? Meşiyetiyledir. Hiçbir düşen yaprak yoktur ki Allah'ın o hususta neyi olmasın? Meşiyeti olmasın, izni olmasın. Hepsi bunların Allah'ın izniyledir. O halde insan bu itikada sahip olarak Allah'ın meşiyetinin kendi hakkında hep ney? Onu cennete sokacak fiiller şeklinde tecelli etmesini ne yapmalıdır? Dilemelidir. Ve bu yönde de ne yapmalıdır? Çalışmalıdır. Gayret etmelidir. Çünkü herkes için yapacağı iş ne yapılacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Buna dikkat edeceğiz. İşte eğer bu musibetler bir de ne olursa Hastalık gibi. Çünkü şimdi bakın, bir insanın zengin olmasında, fakir olmasında, cahil olmasında, alim olmasında, baba olmasında kendi dahli vardır az çok. Yani çalışır, zengin olur. Çalışmadan da olabilir ama işte hazine bulur. Yani bir şey olacak, bir materyal var ortada. E başka alim işte yani gayret edecek. Yani kitap koklamayla olmuyor bu iş kesinlikle. E baba olmak için de yani bir kadın bulacaksın. Nikahtır, evlenmektir. Yani kimse Hazreti İsa gibi doğamaz yani. Kimse doğamaz Hazreti İsa gibi. Yani baba yok. Demek ki bunlarda bir gayretin var. Yani bunlar lehte ya da aleyhte sana isabet edebilir. Yani bir insan kısır olur, çocuğu olmaz, fakir olur, cahil olur. Ama dahil de vardır az çok. Ama bir de hastalık gibi bir durum vardır. Bunda hiç neyi yoktur? Onun dahli yoktur. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin onun iradesiyle değil. Yani ben öyle insanlar tanırım ki geçen gün biri beni güldürdü. Ya onun bardağından su içmem, şöyle yapmam, böyle yapmam, öyle hassas, böyle hassas. Et yediremezsin adama. Şunu yediremezsin, bunu yediremezsin. Bir kolesterol tahlili, senden benden çok kolesterolü var. Yani böyle şeyler var. Yani yemiyorsun dedim bari ya, kolesterol hiç olmazsa yiyerek çıksın. Yani yemeden kolesterolü iki katı ölüp gideceksin ya. Yemiyor adam, hiç et yemiyor. Ama niye yüklü kolesterolün çıkar? Bir insan bir şeyden ne kadar korkarsa, ne kadar hassas olursa o kadar onun üstüne gelir. Hastalarımızda bir şey olsak bile çok mutlu. Misal yani niye bunu örnek verdim? Elbette sağlığa dikkat edilecek ama yani şeker hastalığı, şeker yiyerek oluşan bir hastalık değil. Ha? Yani şeker hastalığı, şeker yiyerek oluşan bir hastalık değil. Yani senin benim 50 katın fazla adam baklava yer günde ama 70-80 yaşına gelir şeker hastası olmaz. Allah'ın elinde olan hasletler bunlar. Bunlar Allah'ın elinde olan bu. Allah'ın elindeyse işte bu olay, bu hastalık. Senin bir dahlin yoksa dikkat edin. Rabbimin sana da bir merhameti var. Yani şimdi Seyfettin ne olacak? Tabii kelli hastalık kabul etmiyoruz da yanlış anlamayız. Mesela hastalık olarak kabul edin. Şimdi Seyfettin'in bu kadar güzel saçı olacak. Ben de hastalığından dolayı kel olacağım. Rabbim bana elbette merhamet edecek. Eğer bu hastalıktan dolayıysa. Şimdi bir adam düşün, hasta 10 yıl yatmış. Yatalak. Namazı imayla kılıyor sadece. Abdest alma lezzeti yok onda. İftitah tekbiri getirme lezzeti yok. Kıyam yok, rükû yok, secde yok. Yatmış. Ama işte Rabbim öyle yaparak öyle bir şey yapıyor ki kul hakları hariç günahlarını eritiyor adamı, tüketiyor. Görüyor musunuz? Onun ihlasına, onun samimiyetine, onun iman derecesine, kuvvetine göre biri vardır, 100 tane de 70'i gider belki. Rabbimin meşiyetiyle bakın. Biri vardır 60'ı gider, biri vardır 50'si gider, biri vardır 40'ı vardır gider, biri vardır hiçbiri gitmez. Kafirse dünyanın bütün hastalıkları onun başına bela olsun, toplansın. Günahlarına kefaret olmaz. Çünkü adamın günahı yok. Adamın neyi var? Küfrü ve şirki var. O adamın neyi var? Küfrü ve şirki var. Dikkat edin. İşte adamın hali böyle. Hali böyle olunca Rabbim ona ne yapıyor? Merhamet ediyor. Bu merhamet hem dünyada hem de ahirette ne yapıyor? Onun lehine işliyor. Kısaca İmam Buhari'nin bize bu hadisle alakalı vermek istediği husus bu. Yani Allah'ın neyi? Meşiyeti, Allah'ın dilemesi. Evet. Şimdi başka hadis almayacağız. Burada bırakalım. Şimdi Allah'ın adaleti. Biz her zaman ne diyoruz? Diyoruz ki buna çok dikkat edeceğiz. Kaza ve kaderle alakalı meseleler Allah'ın iki sıfatı üzerinde özellikle ne yapar? Odaklaşır. Neyle? İki sıfatı üzerinde odaklaşır. El adil dediğimiz adalet. Evet, adalet. Başka ilim dediğimiz ilim. Şimdi Allah her şeyi biliyor değil mi? İlmiyle biliyor. Evet, ilmiyle biliyor, yazılı. Her şeyi Allah ilmiyle biliyor, her şey yazılı. E ilmiyle bildiği, her şeyi yazdığı bu meselelerden dolayı da insanları ne tutuyor? Mes'ul, yani Arapçası mükellef. Bu mükellef tutmasından sonra da bir kısmını cennete, bir kısmını cehenneme yolluyor. Sonra da kimseye miskal zerre ne yapmaz? Zulmetmez diyoruz. Cennete gitmeyenlere zulmedilmemiş, gidenlere, cehenneme gidenlere de zulmedilmiş oluyor. Tabii o zatların dediğine göre. Allah'ın adaleti nerede? Hep bunun üzerinde döner dolaşır. Başka bir yere gitmez. İşte bu Allah'ın adaleti, Allah'ın ilmi, bu iki sıfat diğer bütün sıfatlarla birlikte birbirini gerektiren sıfatlardır. Sen ilmi adaletten ayrı, adaleti ilimden ayrı düşünürsen arada bir irtibatsızlık olur, bir kopukluk olur, bir karışıklık olur. Başka bir sürü daha sıfat var. Onları da eğer bu sıfatların üstüne katmazsan, yani sadece Allah'ın adalet sıfatı üzerinde odaklaşırsan, sadece Allah'ın adalet sıfatı üzerinde odaklaşırsan, sevmesi, razı olması, gazap etmesi, İnanmayanlardan, kafirlerden intikam alması, dikkat edin, kendisine tuzak kuranlara tuzak kurması, eğer bunları ne yaparsa düşünmez, bu sıfatları şu rafa koyar, tamam mı, sadece adalet sıfatı üzerinde odaklaşırsan, işte o zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman ortaya, dikkat edin, adalet değil. Bu çok önemli, bakın. Çok önemli. Üstüne basa basa söylüyorum. Eşitlik çıkar. İslam eşitlikten yana değildir. Allah eşitliği emretmez. Allah adaleti emreder. Adalet ve eşitlik birbirinden ne? Farklı şeyler. Bu ne demek? İşte bunu açacağız. Şimdi adamlar aslında Allah'ın adaleti nerede sormuyorlar mı? Bu demin çizdiğim tabloda. Hayır, onu sormayacaklar. Allah'ın adaleti nerede demeyecekler. Allah'ın eşitliği nerede? Eşitlik ilgesi nerede diyecekler. Bana Allah'ın bir sıfatı gösterebilir misiniz eşitlik diye? Nedir eşitlik? Kadın ve erkeği aynı yapmak. Enteresan. Büyükle küçüğü aynı yapmak. Enteresan. Fakirle zengin aynı yapmak. Enteresan. Cahille alim aynı yapmak. Böyle bir kural yok dinde. Böyle bir kural yok. Böyle bir kural yok. Şimdi burayı anladık mı? Bakın böyle merhale merhale gidiyoruz. Bundan anlaşılacak. Önümüzdeki derslerde o tabloyu verdiğimiz zaman çok daha iyi anlayacağız inşallah. Eşitlik kendi içinde göreceli kavram. Nedir eşitlik? Kendi içinde göreceli kavram. Yani şimdi sizden birinize sorsam, desem ki arkadaşım eşitlik ne? Yusuf, sana göre eşitlik ne? Herkesin denk olması, her şeyde. Yani bir söz. Yani içine ne koysan koy. Tepsi gibi bir söz. Herkesin denk olması. Şimdi erkek, kadın. Alalım. Şimdi şu erkek kadına bakalım. Nedir bu eşitlik, erkek kadın arasındaki eşitlik? İnsan mahsebiyle belki. Şimdi bakın. Nedir erkek kadın arasındaki eşitlik? Yahu insan olması hasebiyle eşitlik olmaz. Allah'ın mahlukatı olması hasebiyle eşitlik olur. O zaman insanın şu dünyadaki vücudiyetiyle hayvanın da dünyadaki vücudiyeti yani eşittir zaten. İkisini de Allah ne yapmıştır? Yaratmıştır. Dikkat edin, ikisini de yaratmıştır. Nedir bu? Şimdi bakalım şöyle erkek ve kadına. Şimdi bunları eşit yapalım. Şimdi dünyevi boyut. Buraya çok dikkat edin. Uhrevi boyut. Dünyada da eşit, ahirette de eşit. Nedir bu dünyada eşitlik erkek ve kadın arasında? Buna çok dikkat edeceğiz. Dünyevi boyut, iman ve ibadet diyelim. Erkekler iman edecekler, kadınlar ne yapacaklar? İman edecekler. Erkeklerin iman etmesi gereken şeylerle kadınların iman etmesi gereken şeyler bir mi? Bir. Çünkü niye? Burada erkek kadın ayrımı yok. Ne var? Mümin, kafir ayrımı var. Dikkat edeceğiz bak. Bu bir. Gelelim ibadete. İbadet de kendi içinde ne? Neye ayrılır? Kısımlara ayrılır değil mi? Mesela nasıl ayrılabilir? İbadetleri ayıralım kısımlara. Namaz. Bedeni. Başka? Mali. Başka? Hem bedeni. Hem ney? Mali. Bu Hanefilerin ayrımı değil mi? Böyle ayrılmıyorlar mı ilmihal kitaplarında? Size soruyorum, ayrılmıyorlar mı? Okumuyor musunuz? Bir ayrım daha var aslında. Onu da katmak lazım. İşte olmadı mı olmuyor. Eksik. Mürciyede o yok. Ney? Kalbi. Kalbi ibadetlerde var. İşte bu kalbi ibadetlerde de erkekler kadınlarla imanda olduğu gibi ney? Eşitler. Ama şimdi geliyoruz. Bakalım bedeni ibadetlere. Nerede eşitlik var Allah aşkına? Nerede eşitlik var? Mali ibadetlere bakın. Mali ibadetlerde kadının kendi malı üzerinde tasarruf hakkı vardır. Ama o malın gerekleri üzerinde tasarrufu olmayabilir. Mesela malından dolayı hacca gitmesi gerekiyorsa gidemez. Malı olması yeterli değildir. Neye ihtiyacı vardır? Mahreme ihtiyacı vardır. Buna dikkat edeceğiz. Yani şimdi sadece bedeni ibadetlere mesela namazı alın. Şu namazda sadece namazı alın. Şu namazda bildiğimiz anlamda eşitlik yok ki. Bu namaz erkeklerin aleyhine, kadınların lehinedir ya. Erkeklerin aleyhine, kadınların lehine. Oruç da öyle. Ruhsat var. Elbette. Yani nedir eşitlik? Nedir? Gelelim mali. Dediğim işte zekat. Kadının zekatı vardır, elbette verir. Hatta bu bile erkeğin aleyhinedir. Niye biliyor musunuz? Niye? Çok enteresan. Çok enteresan. Bir adam kendi malıyla kocasını, hanımını zekata götürmek zorundadır. Hacca götürmek zorundadır. Zenginse. Çünkü kocanın malı kimin malıdır? Kadının malıdır aynı zamanda. Ama bir kadına babasından miras kalacak ya da ticaretinden, kocanın malı üzerinde hiçbir tasarruf hakkı yok. Oo, ne güzel. Yok. Hiçbir tasarruf hakkı yok. Çünkü evlendiğin zaman o seni bakmaya değil, sen onu bakmaya azmediyorsun. İmzayı ona göre atıyorsun. Bak. Ya eşitlik yok işte. Şimdi bunları niye örnek veriyorum biliyor musunuz size? Hep kadın aleyhine olanları veriyorlar. Şimdi erkeğin aleyhine olanları hiç veren yok. Onlarca özellik var böyle, onlarca. Gelelim maliye. Miras. O da mali bir ibadettir. Ölüm hak, miras helal. Miras almak da ibadet. Nasıl cima ibadetse miras almak da ibadet. Burada eşitlik var mı? Neymiş o eşitlik? Göstersinler bize. Gelelim hem bedeni hem maliye. Hac. Yani bir erkek hacca gitmek istiyor. Erkek hacca gitmek istiyor. Ana baba bitap evde. Bakımsız. Birine ihtiyaç var. Geliyor aleyhissalatü vesselama. Adamın parası da var cebinde. Kuvveti de yerinde. Sağlığı da yerinde. Diyor ki böyle böyle. Git diyor sen ananı babanda cihat et. Onu hacca yollamıyor. Ama bir kadın kocaya gittikten sonra annesi babası evde istediği kadar ne olsun? Hasta olsun. Kocası ona bir mahrem tayin ederse ama kendi olur. Ama oğlu olur, kendi çocuğu olur. Ama dayısı olur. Yollarsa o kadın üzerine herhangi bir günah yoktur. Annesini bırakıp gittiği için. Babasını bırakıp gittiği için. Ama erkek evladın üzerine ne vardır? Günah vardır. Ya da bir erkek evlendi, cihada gidecek. Evlendi. Cihada gidecek. Baba Nuh diyor, peygamber demiyor, izin vermiyor. O adam gidemez. Bunu küfründen dolayı değil, imanından dolayı yapıyorsa ayrı bir nokta. Kafir ana babadan bahsetmiyoruz. Ama bir kadın kocaya gittikten sonra anaya babaya karşı hiçbir sorumluluğu yok. Hiçbir sorumluluğu yok dine. Sadece ana babadır, gider ziyaret eder, etler. O kadar. Yani kadı sen niye anana bakmadın, niye babana bakmadın? Çünkü hep kocayı bahane edecektir. Koca izin vermedi, hiçbir şey yapamaz çünkü. Görüyor musunuz sorumsuzluğu? Yani bunun, işsizlik yani. Elbette işte sorumsuzluk, işte kadın sorumsuz burada yani. Sorumsuz. Çünkü o artık kime karşı mesul? Kocaya karşı. Koca izin verirse ananın babanın evine gidecek. Anaya babaya hizmet edecek. Ama bir erkek evlat öyle değil. Karısı yok dahi dese yapmak zorunda. Yani demek istediğim şu. Yani nerede hani bu imanda ibadet, imanda olan eşitlik, hani ibadette yok. Çünkü imanda eşitlik olmak zorunda. O kalbi amel. Gelelim uhrevi boyutuna. Uhrevi boyutunda evet eşitlik var. Doğru. Herkes ecri alıp gidiyor. Ama orada da bazı birilerine göre dengesizlikler olabilir. Mesela bir örnek. Erkeğe niye huri var? Kadına yok ya da gılman var. Hani diyorlar ya, her ne kadar rivayetler neyse de zayıfsa da. Çocuk. Yani bakın. Yani burada bile böyle zahirde ne var sanki? Bir eşitsizlik var değil mi? O. Erkek zaten dünyada 4 tane alıyordu. Karı sadece 1 tane alabiliyordu. Bir de ahirette adama hurileri verdiniz. Kadının bir şeyi yok. Yani bakın bu eşitlik olayı göreceli bir kavram. Yani bunu tartışırsın sen. İslam bunu istemiyor. İslam adaleti istiyor. Nikahta da öyle değil mi? Evet. Her şeyde. Adaleti istiyor İslam. Bu kavram çok farklı bir kavram. Çünkü niye? Adalet kavramı Allah'ın sıfatları içinde herhangi bir sıfatın diğerini gerektirmesi, diğeriyle olan alakası, ilişkisi yönüyle hepsini bize hatırlatıyor. Ne dedik? İşitme. Keseceğim birazdan, bitireceğim. Duymak. Bu bir mukaddimeydi. Bir Allah duyuyor, bir Allah düşünün, işitir ama şey görmek. Bir Allah duyun, işitir ama görmez. Bir Allah düşünün, görür ama ne yapmaz? İşitmez. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatında ne yoktur? Başka? Kusur. Başka? Bunların hiçbiri yoktur. O halde He. Nedir bu? Bize şunu gösteriyor. Allah'ın her bir sıfatı muhakkak diğer bir sıfatını ne yapar? Gerektirir. Bu kulda yok. Örnek vereceğim mesela. Şimdi bir kulun merhametli olması çok iyidir. Ama aynı zamanda da çok kötüdür. Mesela bir annenin evladı hakkındaki merhameti iyidir ama aynı zamanda çok kötüdür. Çünkü neden? Adil olamaz. Adil. Adil olamaz. Çok zordur adil olması. Niye? Zafiyetinden, düşkünlüğünden dolayı. Kime? Çocuğuna. Buna dikkat edelim. Yine bir hasmın düşmanı hakkındaki neyi? Adaleti de ne olmaz? Kesin olmaz. Ne olur? Zulüm olabilir, değil mi? Şimdi o şu merhameti düşünün. Annenin evladına duyduğu merhameti. Allah'ın kula böyle bir düşkünlüğü var da yaptığı hataları görmezlikten mi geliyor? İki şeyden kaynaklanır bu. Bir çok sever, ondan dolayı görmezlikten gelir. O zaman bu hangi sıfatına aykırı olur? Hangi sıfatına? Adalet sıfatına. Ya da gücü yoktur, iktidarı yoktur. Görse ne olur? Güç yetirememezlikten olur. Mağlubiyetten olur. Bu da Allah'ın hangi sıfatına aykırı olur? Kavi ve kadir sıfatına, değil mi? Mümkün mü? Değil. O halde birbirini gerektiriyor. Bu birinci nokta. Her sıfat diğer bir sıfatı ne yapıyor? Gerektiriyor. Bir de ne var? Her sıfat, buna çok dikkat edeceğiz. Eğer olumlu manada sıfatsa, yani Allah'a olumlu anlamda sıfat isnat ediyorsun. İşitme, görme, bilme, kadir olma, pek çok sıfat. Olumlu anlamda sıfatsa, onun olumsuzunu ne yapar? Reddeder. İlim neyi reddeder arkadaşlar? Görme neyi? Körlüğü. Duyma neyi? Sağırlığı. Dikkat edin. Bu çok önemli. Eğer olumsuz sıfatsa, nedir olumsuz sıfat? Bunları açıklamıştık. Mesela Allah ne yapmaz? Zulmetmez. Yani mükemmel karşıtını bu sefer ispat eder. Nedir o? Adildir. Başka Allah uyumaz, diridir. Öyle değil mi? Aynıdır. Allah yorulmaz, güçlüdür. Neyini? Mükemmel karşıtını bize ne yapıyor? İspat ediyor. İşte Allah'ın bu sıfatların iki yönünü düşündükten sonra, bir de adalet ve eşitlik kavramını düşündükten sonra, inşallah önümüzdeki derslerde hangi meseleye değineceğiz? Allah'ın meşiyeti dilemesi ve Allah'ın meşiyetinin dilemesinin kaza ve kaderle olan neyi? İlişkisi. Yani önümüzdeki derslere gelmeye gayret edeceksiniz. Eksik olmasın. Niye? Bir ders gitti mi aradaki bina çöker. Ona göre inşallah önümüzdeki ders bu meselelere temas edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Soru almıyorum. Bugün yorgunum. Önümüzdekiler sonrasında.